ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद दो श्लोक मिलके 28 और 29 नंबर। शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है, उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तात्पर्य, इन दो श्लोकों में पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पूज्य है। वैदिक साहित्य का भी लक्ष्य है कि भगवान के साथ संबंध स्थापित किया जाए और भूली हुई प्रेम सेवा को पुनर्जीवित किया जाए। यही वेदों का सार है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवान द्वारा भगवद गीता में आपने ही शब्दों में इस प्रकार की गई है, वेदों का चरम उद्देश्य केवल उन्हें जानना है। सारे शास्त्र भगवान द्वारा शिल व्यास देव के शरीर के रूप में अवतार लेकर भौतिक प्रकृति से बद पतितात्माओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कराने के लिए निर्मित किए जाते हैं। कोई भी देवता भव बंधन से मुक्ति नहीं दिला सकता, यही समस्त वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। निर्विशेषवादी जिन्हें भगवान का ज्ञान नहीं होता, भगवान की सर्वशक्तिमता को कम करते हैं, क्योंकि वे उन्हें अन्य समस्त जीवों के समान बताते हैं। इसी कारण से निर्विशेषवादियों को बड़ी ही कठिनाई से भव बंधन से मुक्ति मिलती है। वे अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद ही उनकी शरण में जा पाते हैं। कोई यह तर्क कर सकते हैं कि वैदिक कर्म यज्ञिक अनुष्ठानों पर ठीक है, यह सच है, किंतु ऐसे सारे यज्ञ वासुदेव की वास्तविक अनुभूति के लिए भी होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम यज्ञ है और भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि सारे यज्ञ तथा कर्म यज्ञ या भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाने चाहिए। यही बात योग पद्धति पर लागू होती है। योग का अर्थ है परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना, किंतु इस विधि में आसन ध्यान प्राणायाम जैसी शारीरिक क्रियाएं सम्मिलित रहती है और ये सब परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करने के निमित्त होती है। परमात्मा साक्षात्कार तो वासुदेव का अंशिक साक्षात्कार है और यदि कोई इस प्रयास में सफल होता है तो उससे वासुदेव का पूर्ण साक्षात्कार होता है, किंतु अधिकांश योगी दुर्भाग्यवश शारीरिक विधि से प्राप्त यौगिक शक्तियों के द्वारा विफल हो जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली योगियों को अगले जन्म में विद्वान ब्राह्मणों या संपन्न वैश्यों के कुल में जन्म मिलते हैं, जिससे वे वासुदेव साक्षात्कार के अधूरे कार्य को पूरा कर सके। यदि ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण तथा वैश्य पुत्र अवसर का लाभ उठाने हैं, तो साधु पुरुषों की संगति से उन्हें सरलता से वासुदेव साक्षात्कार ही जाते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे भाग्यशाली लोग भौतिक संपत्ति तथा सम्मान के पुनः वशीभूत हो जाते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को लगभग भूल जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान अनुशीलन है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान के अनुशीलन के 18 प्रकरण है। ज्ञान के ऐसे अनुशीलन से मनुष्य क्रमशः अभिमान रहित, मद रहित, अहिंसक, सहिष्णु, सरल, गुरु भक्त तथा आत्मसंयमी बन जाते हैं। ज्ञान के अनुशीलन से वह घर बार से अनासक्त हो जाते हैं और जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु के कष्टों से अवगत हो जाते हैं। सारा ज्ञान अनुशीलन भगवान वासुदेव की भक्ति में जाकर समाप्त होते हैं। अतएव वासुदेव ही ज्ञान की समस्त शाखाओं के अनुशीलन के चरम लक्ष्य है। जो ज्ञान अनुशीलन वासुदेव के मिलन के दिव्य स्तर तक उठा सके, वही वास्तविक ज्ञान है। भगवद गीता में भौतिक ज्ञान की विविध शाखाओं को अज्ञान की संज्ञा देकर तिरस्कृत किया गया है। भौतिक ज्ञान का परम लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति करना है, जिसका अर्थ है भौतिक जीवन को दीर्घ बनाना और इस प्रकार तीनों तापों को बनाए रखना। अतः तीनों तापों को बनाए रखना। अतः इस भौतिक जगत में कष्टमय जीवन की दीर्घता ही अज्ञान है। किंतु यदि यही भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है, तो कष्टमय जीवन का अंत करने में सहायक हो जाते हैं और वासुदेव धरातल पर आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। यही हल समस्त तपस्याओं का है। तपस्या का अर्थ ही है किसी उच्चतर जीवन उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से शारीरिक कष्टों को सहना, इंद्रिय तृप्ति को उद्देश्य बनाकर। रावण तथा हिरण्यकशिपु ने नाना प्रकार के दारुण शारीरिक कष्ट झेले थे। कभी कभी आधुनिक राजनीतिज्ञ भी अपना राजनीतिक काम साधने के लिए कठिन तपस्याएं करते हैं, यह वास्तविक तपस्या नहीं है। मनुष्यों को चाहिए कि वासुदेव को जानने के लिए स्वेच्छा से शारीरिक असुविधाओं स्वीकार करे, क्योंकि वास्तविक तपस्या की विधि यही है। अन्यथा अन्य सारी तपस्याएं रजो तथा तमोगुणी मानी जाती है। काम तथा अज्ञान से जीवन के कष्टों का अंत नहीं हो सकता। सात सात्विक गुण ही जीवन के तीनों तापों को कम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के माता पिता वासुदेव तथा देवकी ने वासुदेव को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। भगवान कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, अतएव वे समस्त जीवों के आदि जीव हैं, वे ही समस्त भोक्ताओं के आदि भोक्ता है। अतएव कोई उन्हें उत्पन्न करने वाला पिता नहीं हो सकता, जैसे कि अज्ञानी लोग सोचते हैं। उन्होंने वासुदेव तथा देवकी की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनाना स्वीकार किया। अतएव यदि कोई तपस्या करने है तो ज्ञान की पराकाष्ठा वासुदेव को लक्ष्य बनाकर ही की जाननी चाहिए। वासुदेव आदि भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। आदि भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। रूपों का ऐसे विस्तार उनकी विविध शक्तियों द्वारा संभव हो पाता है। उनकी शक्तियां भी विविध है, उनकी अंतरंग शक्तियां श्रेष्ठ होती है और बहिरंग शक्तियां निकृष्ट। भगवद गीता में उन्हें क्रमशः परा तथा अपरा प्रकृति कहा गया है। अतएव अंतरंग शक्तियों के द्वारा विविध रूपों में होने वाला विस्तार श्रेष्ठ होते हैं और बहिरंग शक्तियों द्वारा होने वाला विस्तार निकृष्ट होते हैं। जीवात्मा भी उन्हीं की विस्तार अंश है। जो जीवात्माएं उनकी अंतरंग शक्ति के विस्तार से उद्भूत है, वे नित्य मुक्त होती है, और जो भौतिक शक्तियों से उद्भूत होती है वे नित्य बद्ध है। अतएव ज्ञान तप त्याग तथा कर्म का सारा सारा अनुशीलन हम पर पड़ने वाले प्रभावों को बदलाने के लिए किया जाना चाहिए। इस समय हम सभी भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, अतएव प्रभाव फल को बदलने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि जो महात्मा है या जिनके हृदय इतने विशाल हो चुके हैं कि वे भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, वे अंतरंग शक्ति के वश में रहते हैं, और इसका फल यह होते है कि ऐसे विशाल हृदय लोग बिना विचलन के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और यही समस्त वैदिक साहित्य का भी अभिमत है। किसी को सकाम कर्म या दिव्य ज्ञान के विषय में शुष्क चिंतन करने की जरूरत नहीं है। सभी को चाहिए कि तुरंत भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाए। मनुष्य को न तो उन विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि की उत्पत्ति पालन तथा संहार का कार्य करने वाले भगवान के हाथ स्वरूप है। ऐसे असंख्य शक्तिशाली देवता है जो संसार की बाह्य व्यवस्था की देख देख करते हैं। वे सब भगवान वासुदेव के सहायकों के समान है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव की भी गणना देवताओं में रहती होती है, किंतु भगवान विष्णु या वासुदेव तो सदा दिव्य पद पर रहते हैं। यद्यपि वे जगत के सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, किंतु फिर भी वे समस्त गुणों से परे रहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। बंदी गृह में बंदी होते हैं और बंदी गृह के व्यवस्थापक भी, किंतु बंदी तथा व्यवस्थापक राजा के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन यदि कभी कभार राजा बंदी गृह में आते हैं तो वह बंदी गृह के नियमों से बंधा नहीं होता। राजा सदैव बंदी गृह के नियमों से परे होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान इस जगत के नियमों से परे होते हैं। तो इस तात्पर्य लंबा है नहीं, लंबा है नहीं। तो वासुदेव का वर्णन असंख्य पुस्तक में पूर्ण नहीं हो सकते। ये श्रीमद् भागवत भगवान वासुदेव कृष्ण का ग्रंथ स्वरूप है, भगवान से अभिन्न है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ग्रंथ, किताब है, कागज है, छापने है, अक्षर है, साधारण पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, परिका, धाम, वैशिष्ट्य, अवतार, भक्तगण और सबका वर्णन है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत वासुदेव से अभिन्न है। तो महत्वपूर्ण श्लोक है, तो सब श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ है जो हमारे लिए, जो अज्ञान तिमिरंत का प्रभाव से वासुदेव का दर्शन सदैव नहीं मिलते, तो हमारे आंखों को खुलाने के लिए तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इसका समझने से हम सदैव सर्वत्र सर्वथा रूप में वासुदेव, जिनका नाम का अर्थ है वासुदेव, वे सर्वत्र वास करते हैं, वो सर्वव्यापी है। तो कैसे हम सदैव सर्वत्र भगवान वासुदेव का दर्शन मिल सकते हैं? इस श्लोक में कुछ दिग्दर्शन है, इसलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है, और इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे परिपेक्ष से थोड़ा दीर्घ तात्पर्य दिया है। और अनंत देव का परिपेक्ष से ये तात्पर्य तो कुछ नहीं है, क्योंकि अनंत देव भगवान का अवतार है या अंश, स्वंश। भगवान के दो प्रकार के अंश है, तो सब जीव भगवान के, भगवान विष्णु वासुदेव के विभिन्न अंश, वे अनु है, अर्थात इनकी शक्ति बहुत कम है। वे वासुदेव के अधीन है और स्वाधीन वासुदेव श्री कृष्ण के असंख्य अवतार है, अवतारम ही असंख्ययम, वो सब वासुदेव के विस्तार है, जिनमें एक वो स्वंश कहते हैं, स्व अंश। तो सब जीव भगवान वासुदेव के अंश है। ममाय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सब जीव कृष्ण के अंश है, विभिन्न अंश, मतलब वो जीव और भगवान समकक्ष नहीं है, समान नहीं है। तो स्वंश का मतलब विष्णु रूप, असंख्य विष्णु रूप है, जिनमें अनंत देव एक है, जिनके असंख्य फन है और असंख्य मुख है, और अनादि काल से वे असंख्य श्रीमुख के द्वारा भगवान वासुदेव का वर्णन करते हैं, इनकी प्रशंसा करते हैं। और कभी भी एक गुण, एक लीला, एक वर्णन तो कभी भी दो बार दोहरा नहीं करते हैं। तो फिर भी अनंत काल में, अनंत प्रकाश से, अनंत उत्साह से, अनंत क्षमता से भगवान वासुदेव का कीर्तन करके भी तो उसका अंत नहीं मिलते हैं, इसलिए उनका नाम है अनंत। तो वास्तव में ये श्लोक का वर्णन करना तो सब जीव का कर्तव्य है। और वल्लभ विद्यानागम है, जिसमें ये सब स्कूल कॉलेज ये सब है, तो उसमें वासुदेव की प्रशंसा करना चाहिए। तो सब किताब स्कूल बुक जो है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन इत्यादि, तो वो सब फेंक देना चाहिए। एक्चुअली वो सब एक मशीन है, नहीं वो श्रेडिंग मशीन, तो वो किताब उसमें डालना है, और खाली वो क्या बोलते हैं, वो श्रेड्स आते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ टुकड़ा, लेकिन वो टुकड़ा से फिर कागज उत्पादन करने, और उस कागज में श्रीमद् भागवत छपाना चाहिए, वासुदेव की प्रशंसा। फिर ये एक्चुअली वल्लभ विद्यानागर, तो वल्लभ मतलब कृष्ण, तो वल्लभ की विद्या के बारे में वो सब स्कूल कॉलेज तो उसी काम में व्यस्त होना चाहिए, और सभी पुस्तक सभी, वो हर रोज वो इतना सा अखबार न्यूज़पेपर आते हैं, नहीं वो गुजरात समाचार, दैनिक भास्कर, और क्या है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो सब न्यूज़पेपर में भी केवल वासुदेव का वर्णन करना चाहिए और कुछ नहीं। हमारा परम आराध्य परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता से एक दैनिक समाचार पत्र चलाया, दैनिक नदिया प्रकाश नाम था, नहीं कलकत्ता से नहीं, कृष्णानगर नदिया जिला में। तो एक प्रसिद्ध पंडित और वो स्वराज आंदोलन का नेता मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पूछे, तो दैनिक समाचार आध्यात्मिक विषय पर तो कैसे हो सकते, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उत्तर है कि ये कलकत्ता एक छोटे सा जगह है, मतलब पृथ्वी में एक महान शहर है, लेकिन पृथ्वी क्या है? जगत में ये पृथ्वी तो एक कण जैसे, हम रास्ते में जाते हैं और कुछ धूल का कण आते हैं ना, तो जगत में इस पृथ्वी की स्थिति एक धूल का कण जैसे है। और असंख्य ब्रह्मांड है, भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड है, और ये पूरा भौतिक सब भौतिक ब्रह्मांड मिलके तो वो एक बंदी गृह, ये शब्द इस तात्पर्य में बंदी गृह कैद खंड, ये जेल जैसे है। और वास्तविक जगत है वासुदेव का आध्यात्मिक जगत। तो इस छूच कलकत्ता के बारे में तो समाचार जो निकालते हैं, तो इस अति सामान्य कलकत्ता जो एक कलकत्ता एक शहर है, जो एक लोक में है ये पृथ्वी में, और ये पृथ्वी तो एक ब्रह्मांड में है, और असंख्य ब्रह्मांड है भौतिक ब्रह्मांड, और ये सब ब्रह्मांड तो लैट्रिन जैसे है, और इस कलकत्ता में उस समय 20 से अधिक समाचार दैनिक समाचार पत्र निकले। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि तो इस भौतिक भौतिक खबर के लिए तो इतने से समाचार पत्र है, और वैकुंठ वासुदेव के जगत इस छूच जगत से और बहुत ही विशाल है, और वो खबर आनंदमय खबर है। कलकत्ता में एक समाचार पत्र तो अभी तक चालू है, आनंद बाजार पत्रिका, लेकिन कहाँ है आनंद? इस पूरा भौतिक जगत निरानंद बाजार है, दुख का बाजार है, दुख का बाजार, मतलब बाजार में विनिमय होते नहीं। तो भौतिक जगत में क्या होते? तो विनिमय होते, हम एक व्यक्ति को कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, और पूरा फल पूरा परिणाम क्या होते है? दुख। माधव हम परिणाम निराशा, चाचला सैकते बिंदु दारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज। इस भौतिक जगत तो मर स्थल में एक बूंद का पानी जैसे, वो भौतिक सुख जो सुतमित रमणी समाज कुटुंब रमणी अर्थात नारी सुत सुता सुत मित मित्रों, तो सुख जो हम मिलते हैं ये सब बंधु और स्वजनों से, वो मरस्थल में एक बूंद का पानी जैसे है। इसलिए माधव हम परिणाम निराश, हम इतने सब प्रयास करते हैं सुख मिलने के लिए, लेकिन परिणाम में हम निराश होते। तो इस दुखमय जगत के बारे में इतने से समाचार आते हैं और आजकल वो समाचार पत्र विशेषकर रविवार को तो एक ग्रंथ जैसे है, तो इतने से मोटे होते हैं। तो एक विभाग है तो अंतर्देशीय समाचार, फिर अंतर्राष्ट्रीय समाचार, खेल का समाचार, फैशन का समाचार, तो कितना विभाग है। और फिर कुछ चिल्ड्रन सेक्शन भी है, तो बच्चे का विभाग है। तो ऐसे इतना मोटी होती वो समाचार पत्र और सब बकवास है। तो अगर इस भौतिक जगत के बारे में इतना सा समाचार निकाल जाते हैं तो वास्तविक आनंदमय वासुदेव वैकुंठ के बारे में तो कितने से समाचार निकलने चाहिए। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तो दैनिक पत्र है, हम हर एक सेकंड में एक नया समाचार पत्र निकल सकता, लेकिन पाठक नहीं है। पाठक है भौतिक दुख समाचार के लिए। समाचार का मतलब अन्य व्यक्तियों का कष्ट और दुख, यही समाचार है। तो देखिए क्या है आज का पत्र में, क्या समाचार है, मैं नहीं देखा बहुत दिन में, क्या समाचार चल रहा है कोई नहीं जानते। हाँ ऐसा होते नहीं, कुछ दुर्घटना या भूकंप या सुनामी या क्रांति बम ब्लास्ट, तो सब समाचार तो केवल दुख का समाचार है ने? और हम वो उस प्रकार का समाचार पत्र उसमें हमारी रुचि नहीं है, यही समाचार पत्र में हमारी रुचि है। ये सब आनंद का खबर है। वासुदेव वासुदेव परम ज्ञानम वाला विद्या है, वासुदेव के बारे में ज्ञान, तो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परायोग, तो सब कुछ जो हम करते वो अन्य अन्य प्रकार के धार्मिक विधि और अनुष्ठान है, योग यज्ञ तपस्या ज्ञान इत्यादि, लेकिन वो सब धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र केंद्र बिंदु भगवान वासुदेव होना चाहिए। योग तो आजकल लोग योग करते हैं क्योंकि कुछ काम नहीं करते है तो दिन, मतलब शारीरिक काम कुछ नहीं करते है तो दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, इसलिए तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और बीपी होते है, इसलिए योग व्यायाम करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। किंतु वास्तव में योग का उद्देश्य है भगवान वासुदेव का साक्षात्कार करना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगिनः ध्यान से भगवान वासुदेव का मधुर रूप का दर्शन प्राप्त करते हैं सिद्ध योग्य। और भक्ति योगी तो उस प्रकार के अष्टांग योगी से और बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि वो उस प्रकार का ध्यान करने में बहुत कष्ट होते हैं, बहुत तपस्या लेना पड़ते हैं, तो फिर भी वो फल निश्चित नहीं है। वो योग मार्ग में बहुत अंतर आए है। एक है कि तो अच्छी तरह बैठना वो भी कठिन है, फिर मन को दमन करना बहुत बहुत बहुत बहुत ही कठिन है। फिर बीच में अगर योग अभ्यास करने से कुछ सफलता होते हैं तो योग सिद्धि होते हैं, और योग सिद्धि प्राप्त करके ये सब योग सिद्धि माया का पुरस्कार है, जिससे योगियां योग का लक्ष्य अर्थात मुक्त होना भूल करते हैं। तो वास्तव में योग का चरम लक्ष्य है वासुदेव का साक्षात्कार, लेकिन अधिकांश योगियां वासुदेव का रूप पर ध्यान करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि यही वासुदेव की सेवा करना सभी प्रकार के योग की चरम सिद्धि है, और विचार करते हैं कि ये वासुदेव रूप पर ध्यान करना केवल एक उपाय है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। किंतु कि वासुदेव की सेवा करना वो उपाय है, अर्थात वो उपाय पालन करने से प्राप्य वस्तु तो नहीं जानते। इसलिए भक्ति योगियां ध्यान योगी अष्टांग योगियों से और बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि आरंभ से जानते हैं कि वासुदेवं परम ज्ञानम, वासुदेव क्या है, परम तपः। तो वासुदेव ही तपस्या, सभी प्रकार का तपस्या करने का लक्ष्य है। तो अगर हम ये सरल बात समझते हैं तो कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ते है। तो हरि कीर्तन से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, इन नाम उच्चारण करने से तो सब फल जो तपस्या योग वानाश्रम धर्म पालन करना यज्ञ करना इत्यादि, तो ये सभी प्रकार के अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान पालन करने से चरम फल जो है वासुदेव का साक्षात्कार, तो आसाने से भक्ति योग से मिलते हैं। तो इसलिए वो सभी प्रकार के अन्य धार्मिक उपाय पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। नारद मुनि, नारद पंचराज, वे परम योगी है, योग सिद्धि है अर्थात, तो जिधर भी जाना चाहते हैं तो जाते हैं, सिद्ध योगी है, लेकिन हार जाएगा जाके तो वासुदेव के गुणगान प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि तो अंता बह्य यदि हरिस तपसा तथा किम, यदि हम अंदर में और बाहर भी वासुदेव का साक्षात्कार वासुदेव का दर्शन करते हैं तो तपस्या करने का आवश्यकता है, और नान्ता बहिः यदि हरिस तपसा तथा किम, और यदि तपस्या करके भी हम वासुदेव का साक्षात्कार, वासुदेव का दर्शन अंदर में और बाहर में नहीं मिलते, तो तपस्या करने से क्या फल हो? तो दोनों विचार, तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति योग में थोड़ा सा तपस्या है, वो तपस्या भी नहीं है, लेकिन तपस्या का मतलब स्वेच्छा से कुछ शारीरिक कष्ट ग्रहण करना, जिससे हम कुछ विशेष फल मिल सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु, रावण आदि राक्षस भगवत द्वेषी भी महान तपस्वी थे, और तपस्या करने से शक्ति मिली, तो वो शक्ति मिलके तो अन्य विश्ववासियों को परेशान दे, तो उस प्रकार का तपस्या नहीं करना चाहिए। तपस्या करना चाहिए जिससे मन स्थिर होगा भगवान की सेवा में, और तपस्या का मतलब सब कुछ करना जिससे हमारी सभी कार्यकलापों से भगवान संतुष्ट होंगे। तो वास्तव में वो तपस्या नहीं है, किंतु भौतिक स्थिति में हमारी पाप बुद्धि है और हमारी इच्छाएं है, सब कुछ करना अपना इंद्रिय सुख के लिए। तो तपस्या का मतलब वो इंद्रिय सुख बंद करना और सब कुछ कृष्ण के लिए करना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भक्ति का अर्थ है तो सब प्रयास अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना, तो कृष्ण के दिव्य इंद्रियों तर्पण करने के लिए, वो ही भक्ति। तो इसलिए जो तपस्या, जो भक्ति में हम तपस्या बोलते हैं, वो वास्तव में तपस्या नहीं। क्या तपस्या है? तो कम से कम ये चार नियम पालन करना चाहिए, तो मांसाहार, प्याज रसून इत्यादि चरण, और केवल शुद्ध कृष्ण प्रसाद सेवन करना। हम नहीं बोलते हम खाना खेंगे, हम नहीं बोलते खाना खेंगे मतलब मेरा इंद्रिय सुख होगा। हम प्रसाद सेवा करते हैं, वो भी सेवा है। प्रसाद हमारा, कृष्ण प्रसाद हमारा भोग्य वस्तु नहीं है। तो भक्ति का प्रारंभ है तो जिसमें हम, हमारी रुचि है वो हॉट लॉरी से कुछ पकौड़ी लेके वो खाएगा, तो वो जब तक उस प्रकार की रुचि होती तो तब तक सुस्वादु स्वादिष्ट प्रसाद लेना चाहिए। लेकिन समझना चाहिए कि भोगता है भगवान, और हम इनका प्रसाद लेते हैं क्यों? क्योंकि वो एक प्रसाद, एक प्रकार की सेवा है, और जिससे शरीर की पुष्टि होगी, जिससे हम यथेष्ट बल मिलेंगे श्री कृष्ण की और सेवा करने के लिए, इसलिए प्रसाद सेवा करना चाहिए। तो ये प्रसाद सेवा है, तो हम प्रसाद नहीं, प्रसाद हम नहीं खाते हैं, हम प्रसाद जो श्री कृष्ण से अभिन्न है तो उसकी सेवा हम करते हैं। तो यही भक्ति योग है। तो भक्ति योग में तपस्या है प्रसाद सेवा। तो वो क्या तपस्या है? एक प्रकार तपस्या है, एक प्रकार से तपस्या है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में प्रसाद सेवा करना है और केवल प्रसाद सेवा करना है। तो जो हॉट लॉरी से मिलते हैं तो वो प्रसाद नहीं है, तो उसको खाना नहीं है। तो ये संकल्प करना है कि कृष्ण प्रसाद के बिना हम और कुछ नहीं लेंगे। तो यही तपस्या है कि हम दुकान से ब्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि विषय अन्न खाई दुष्ट है मन। तो वो वेजिटेरियन है, नहीं आशा है कोई ठिकाना नहीं है, तो लगते वो वेजिटेरियन है, लेकिन अभक्त बनाया हुआ है, अभक्त के हाथों से बनाया हुआ है। तो भगवान वो ब्रेड ग्रहण नहीं करते। प्रसाद का मतलब जो प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करने है, और जो प्रसाद भगवान की कृपा, प्रसाद का मतलब कृपा, भगवान की कृपा से, इनकी कृपा से सब कुछ जो हम इनको अर्पण करते वो सब कुछ लेके हमको वापस देते हैं प्रसाद के रूप में। पत्रं पुष्पं फलं च यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। प्रयतात्मनः इसका मतलब है इस शुद्ध भक्त, भक्तजन जो वो सब नियम पालन करते हैं, तो और भक्ति पूर्वक भगवान को फल फल जल इत्यादि अर्पण करते हैं, तो वो ही कृष्ण प्रसाद है। तो मंत्र बोलने से साधारण खाना तो प्रसाद नहीं होता, ऐसा नहीं है एक प्रकार का जादू। तो ये चपाती है बाबा बाबा बा, कुछ मंत्र का है अभी प्रसाद है, निकाल दो सबको बन दो, ऐसा नहीं है। भक्ति होना चाहिए, भक्ति से भगवान आकृष्ट होते। तो ऐसा नहीं है कि हम बाजार से सभी प्रकार की चीज लेके उसको कुछ मंत्र कहने से प्रसाद बन सकते, नहीं। प्रसाद है कृष्ण प्रसाद, हम ऐसे बोलते ये डिवोटीज प्रसाद है, गेस्ट प्रसाद है, वो सब कृष्ण का प्रसाद है। तो ये बुद्धि, ये भावना भक्ति भावना है, और इस भक्ति भावना से योग ज्ञान यज्ञ इत्यादि पूर्ण होते हैं। और ये सब धार्मिक अनुष्ठान में यदि ये भक्ति भावना रांच मात्र भी नहीं है तो सब असफल होते हैं। भक्ति होना चाहिए। और वास्तव में जो इतने सब भाग्यवान है कि आरंभ से समझते है कि वासुदेव ही जीवन के लक्ष्य है, चरम लक्ष्य, चरम लक्ष्य है तो एक ही लक्ष्य है। भक्ति जीवन का एक अंश नहीं है, भक्ति ही जीवन है। भक्ति के बिना हम सब शव जैसे है। वो एक श्लोक क्या है, अप्राणस्य वदे भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तपः अप्राणस्य देहस्य मंदनम लोक रंजनम। तो भक्ति हीन, अगर हम भक्ति हीन हो तो हम जितने भी कुलीन हो, जितने भी बुद्धिमान हो, जितने भी शिक्षित हो, जितने भी धनवान हो, तो ये सब धन यश रूप इत्यादि वो सब अलंकार आवरण है, वो दृष्टांत है कि वो सब धन यश इत्यादि शव का श्रृंगार करने जैसे है। तो दूर से अगर हम एक व्यक्ति को देखते हैं तो कुर्सी में बैठ रहा है और बहुत सुंदर देखते हैं तो बहुत अच्छा ड्रेस है और ऐसे फुल माला है और सेंट भी लगाए है, अच्छा खुशबू आते हैं और अच्छा सूट पहन रहे हैं और गोल्ड चेन भी है, तो थोड़ा दूर से तो बहुत अच्छा व्यक्ति जैसे ही देखते हैं, तो थोड़ा नजदीकी आने से देखते कि वो एक्चुअली शव है, मार गया आदमी। तो फिर तो अगर एक बहुत सुंदर जैसे देखते हैं आदमी तो ऐसे देखते तो कुछ आकर्षण होते, फिर जब हम देखते हैं कि वो शव है तो आकर्षण नहीं होते तो ऐसे निघृण होते, वो क्या है, फिर हम भाग जाते। तो अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोक रंजनम, तो लोक रंजन हो सकते एक शव को श्रृंगार करने से, लेकिन शव तो शव ही है, कुछ काम नहीं कर सकते। तो हम इंटरव्यू कर सकते हैं, तो मिस्टर पटेल आपका क्या राय उसके बारे में, देखते हैं आप एक महान व्यक्ति है तो गोल्ड चेन है, अच्छा सूट है, तो जवाब नहीं देते, क्यों? क्योंकि वो शव है, मार गया आदमी है। तो ऐसे धन यश पोजीशन पांडित्य शिक्षा, तो ये सब अलंकार है, लेकिन अगर प्राण नहीं है तो सब का कोई अर्थ नहीं है। तो जीवन का प्राण है, जीवन का अर्थ है भगवत भक्ति। तो ये सब अगर नहीं हो तो सब कुछ खाली है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो वल्लभ विद्यानागर में सबको बताना चाहिए कि विद्या है वल्लभ वासुदेव, योग है वासुदेव, ज्ञान है वासुदेव, जीवन का लक्ष्य है वासुदेव। तो आप सब वासुदेव के परम भक्त श्रील प्रभुपाद की कृपा से और वासुदेव के रूप जो विद्यानागर में प्रकट है श्री श्री राधा गिरिधारी की कृपा से, अभी आप सभी लोगों की रुचि है वासुदेव की सेवा में, तो ये सेवा करो तो वल्लभ विद्यानागर में तो हर घर जाके सबको बताए कि वल्लभ विद्या प्राप्त करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत ले लो। हरे कृष्ण। वासुदेव भगवान की जय। वल्लभ भगवान की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा मले। किसी घर में कि किसी घर में मत्स्य आहार हो रहा है, मांस मस्की सब खा रहे हैं, मांस आहार कर रहे हैं, तो सिचुएशन में भी इस घर में कोई व्यक्ति बहुत मर रहा है और उसको रहना पड़ रहा है, अगर एक घर में सब मत्स्य भोजी है, मछली खाने वाले बंगाली या ओरिया मांस नहीं खाते. बहुत बहुत बंगाली वैष्णव बोलते कि मैं बहुत साल बांग्लादेश में था और बहुत लोग मुझे बताए कि हम मांस अंडा हम कुछ भी नहीं खाते कभी भी. मछली कभी कभी और हम ज्यादा मछली नहीं खाते, ज्यादा चावल लेते और उसके से थोड़ा सा मछली, ज्यादा नहीं है. तो प्रश्न क्या है, अगर वो सब मत्स्य को प्रेम करते हैं, मत्स्य को कृपा करते हैं, मत्स्य का रूप मत्स्य का आकार खाने से, तो हमारा क्या कर्तव्य है, क्या करना? और उस धर्म से कोई भी भक्त बन जाता है, भक्त कृष्ण भक्त, मछली का भक्त नहीं है. और फिर वो अभी घर में रहना पड़ता है, ऐसे ही बहुत घर में रहना पड़ते हैं तो मुश्किल हो गया. तो सबको बताए कि आप जो इस जीवन में कहते हैं तो उस प्रकार का रूप आप मिलेंगे अगला जीवन में. तो बताइए, अगर नहीं सुनेंगे तो मुश्किल होगा. तो एक सुझाव है, अगर मंदिर के नजदीकी रहते हो तो मंदिर का प्रसाद लो या अलग रसोई करो अलग से. और एक सुझाव है, लेकिन अगर भक्त होने की इच्छा है तो मांस मत्स्य अंडा ये सब खाने तो नहीं चलेगा. ये आपकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में हम अलग बात कर सकते हैं. तो सब लोग के बीच में बोलना मतलब इसमें बहुत डिटेल्स है. तो अच्छा हो आप ये सब भक्त से पूछिए और डिस्कस कीजिए और फिर निर्णय कीजिए क्या करना चाहिए. अभी प्रश्न हो जैसे देवी देवता है ये क्या युक्त देवी देवता सब ये सब वैष्णव है सब भगवान के तो उनको जो भोग लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको भोग लगाते हैं तो वो सीधा तो भोग ऐसे स्वीकार नहीं कर सकते. वो अविधि पूर्वक है. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देव देवी की पूजा मेरे लिए होना चाहिए कृष्ण के लिए. तो सब देव देवियों के उपासक तो वास्तव में मेरी उपासना करते हैं लेकिन अविधि पूर्वक अच्छा अर्थात अन्याय से. ये पी अन्य देवता भक्त यजन्ति श्रद्धयान्वित तेपि माम एव कौन्तेया यजन्ति अविधि पूर्वकम्. तो वो ठीक सिस्टम नहीं है. ठीक सिस्टम है अगर देव देवियों की पूजा करना है तो पहले भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण करके विष्णु प्रसाद देवताओं को अर्पण करना. तो वे अगर भक्त हो तो भक्तजन का संकल्प है कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना कुछ ग्रहण नहीं करेंगे. तो वो इसलिए प्रभुपाद बोले कि वो कलकत्ता में बहुत क्या बोलते है कसाई बुचर शो कसाई खाना है और दुकान में काली की मूर्ति रखते और बोलते ये सब काली प्रसाद है, ये सब मांस। तो प्रभुपाद बोले कि काली है शंकर महादेव की पत्नी है, और सती पत्नी तो केवल पति का उचिष्ट रहते हैं, और शंकर महान भक्त है और वे केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो काली तो केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं, महादेव के उचिष्ट जो कृष्ण भगवान के उचिष्ट है। तो ये सब मांस जो कसाई दुकान में बोलते बोलते ये काली मंदिर है, ये सब काली प्रसाद है। तो क्या है वो काली के पार्षद है, भूत प्रेत राक्षस इत्यादि, तो वो सब भूत का प्रसाद है। काली को अर्पण करना है और ये सब भूत लेते हैं और भूत का प्रसाद है, तामसिक है। हरे कृष्ण। और शिव, शिव का मृत्यु, तो शिव तत्व बहुत विशाल है। आप उस प्रकार का प्रश्न करते, शिव के बहुत रूप है, तो कुछ रूप है जो सनातन और कुछ असनातन है। तो शिव का मूल रूप है सदाशिव, वैकुंठ विष्णु रूप, और इस भौतिक जगत में शंभु है और रुद्र के अनेक रूप है, बहुत रुद्र रूप है, और वो रुद्र रूप जीव है और वो रुद्र रूप का मरण होते हैं, लेकिन वो आदि शंकर का मरण नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन महेश धाम तो वैकुंठ में नहीं है, वैकुंठ का बहा। तो महेश धाम उसका सृष्टि है और वो ब्रह्मा जी का जीवन का अंत, वो भी महाविष्णु का शरीर में लीन हो जाते हैं। तो महेश धाम तो जीव का चरम स्थल नहीं है, जीव की चरम स्थिति है वैकुंठ धाम में, वो ही वैकुंठ धाम है। सदाशिव सदैव वैकुंठ में है, तो महेश की स्थिति वो सदा शिव में लीन हो जाते हैं, और मतलब क्योंकि शिव का कार्य है भौतिक जगत में, वो शिव जो इस भौतिक जगत में प्रकट है, तो इन महाप्रलय का समय वो शिव की अस्तित्व सदा शिव में लीन हो जाते, और फिर जब सृष्टि वो मतलब बुद्धवा बुद्धवा प्रलीयते, जब फिर सृष्टि होते तो फिर वो शिव जो एक सनातन व्यक्ति है तो इनका फिर प्रकृति होती है। हाँ ठीक है, तो विष्णु भगवान इस भौतिक ब्रह्मांड में भी है, नहीं वैकुंठ जगत भी है, इस भौतिक जगत में है। वैकुंठ इस भौतिक जगत में है, लेकिन वो वैकुंठ जो इस भौतिक जगत में है, इस भौतिक जगत का महाप्रलय का समय वो वैकुंठ का नाश नहीं होते हैं, तो लेकिन इस मतलब क्या बोलते हैं, इस भौतिक जगत एक बात है कि वैकुंठ तो कभी भौतिक जगत में है और नहीं है। विष्णु भगवान भौतिक जगत में आते हैं तो फिर भी नहीं है, तो उस प्रकार वैकुंठ जगत तो भौतिक जगत में प्रकट होने के पर तो नहीं है, और ऐसे वैकुंठ धाम जैसे तो उसी स्थिति क्या बोलते इट रिमेन्स, तो फिर चालू होते महाप्रलय के बाद भी। तो एक्चुअली इट हैज नो कनेक्शन विथ दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन शिव की स्थिति विष्णु से, विष्णु की स्थिति से अलग है, वे विष्णु नहीं है और साधारण जीव भी नहीं है, लेकिन इनका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना इस खस इस भौतिक जगत में। और सदाशिव तो सदैव, सदाशिव का मतलब मंगल, और सदाशिव है विष्णु, क्योंकि वो शिव जो इस भौतिक जगत में है तो अमंगल कार्य करते हैं, तो वे सदाशिव नहीं है, तमगुण के संचालन करते हैं। I can give you one book in Bengali if you can read it. Shiv Tattva. Actually, ये सब गौरिया सूक्ष्म दर्शन ज्यादा है बंगाली में, गौरिया भाषा में, संस्कृत में भी है और बहुत डिटेल्स है, I'm trying. और बहुत डिटेल्स गौरिया भाषा में मिलते हैं। उस शिव तत्व के बारे में इंग्लिश में दो पत्रिका है, वो कृष्ण कथामृत बिंदु, आपने देखा कृष्ण कथामृत बिंदु, ये एक अच्छा मैं ऊपर में देखूंगा, मैं अब मेरा में है कि नहीं, अगर नहीं आप ऑर्डर कर सकते। वो दो दो खंड था वो शिव तत्व के बारे में। शिव महान भक्त है, लेकिन अगर हम अलग परमेश्वर ज्ञान से इनकी पूजा करते हैं तो हमारी गति अशिव होती है। So, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.